राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। महापुरुषों का जो अनुभव होता है तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमियों का जो अनुभव होता है और साक्षात भगवान का जो अनुभव है उसकी बात है खास। उसकी प्राप्ति हमारे को कैसे हो जाए? जो भगवान का वास्तव में अनुभव है स्वरूप है और जो तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष है उनका अनुभव है तो भगवान को तो अनुभव सदा ही है। उनमें तो कभी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा नहीं पड़ सकता ही नहीं। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष है उनका जो अनुभव है उनको जो अनुभव हो गया है भगवान को अनुभव हुआ नहीं है वो तो है स्वतः सिद्ध। और संत महात्मा जीवन मुक्त होते हैं उनको तत्व की प्राप्ति हो जाती है। वो हो जाने पर उनका क्या अनुभव होता है उस बात की प्राप्ति अगर आप लोग चाहें भाई बहन कृपा करें थोड़ी सी उस तत्व को प्राप्त करने के लिए तो बहुत सरल उपाय है बड़ा सुगम उपाय है। जैसे आज यहाँ रामायण का पाठ हुआ फिर भगवद गीता का पाठ हुआ तो रामायण के गीता पाठ में रामायण के पाठ में नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामिति विक्रमस्त्वं तत्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो दो श्लोक ये एक श्लोक आधा श्लोक तो नमः पुरस्ताद चलता आएगा नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनस्त भोजो भी नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व। तो ये नमस्कार ही नमस्कार की बात नहीं जो एक श्लोक उधर कर लिया एक श्लोक उधर कर लिया ये साधन इतना बढ़िया है इतना बढ़िया कि जिसकी कोई महिमा कही नहीं जाती महिमा कोई कर ही नहीं सकता। जो अंतिम तत्व है जिसकी प्राप्ति के बाद कृत कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है उस तत्व का बोध हो जाता है। जब करना बाकी नहीं रहता जानना बाकी नहीं रहता प्राप्त करना बाकी नहीं रहता ये बात ऐसी बात है कैसी बढ़िया बात है। ये पाठ करे तो पाठ में ये संपुट लगाया संपुट में भी दो बार लगा रहे थे वो संपुट वल्ली हो जाती है मानो एक दो है तक चुपाया पढ़ी और फिर संपुट लगाया दो बार तो एक बार तो चौपाइयों की समाप्ति के लिए लगाया और एक बार अगाड़ी दोहा पढ़ने के लिए उसमें पाठ लगाया फिर दोहा पढ़ा तो दोहा पढ़ने के बाद में एक बार संपूर्ण दोहे की समाप्ति के लिए एक बार संपूर्ण चौपाधियों के आरंभ के लिए तो ये संपूर्ण वल्ली हो गई। इसको संपूर्ण वल्ली कहते हैं, बहुत बढ़िया पाठ है ये, वो किया। उसमें खास बात क्या है कि हे महाराज नमस्कार, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वायु जी मोगनी वर्ण शशांक प्रजापति सुन प्रभिता महास्ता अभियाता छूट गये नमो नमस्ते सुसंस्कृत पुनस्त भूजो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता नमो सर्वतीव अनंत वीरियामित विक्रमस्तु स्वरम समाप्नोषि ततोऽसि सर्व आप सब हो, सब दिखे परमात्मा है, सब परमात्मा है। ये भावना करते हुए पाठ करो और नमस्कार करते हुए सब जितना जो को देख देखने में सुनने में जो आता है कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य अब एवं मतो मनसा। भगवान कहते हैं कर्मों से मन से बुद्धि से क्रिया से और सब इंद्रियों से जो ग्रहण आता है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सूंघते हैं, जो स्पर्श करते हैं, जो जीवा से रस लेते हैं, इन इंद्रियों से और पैरों से चलते हैं, हाथों से ग्रहण करते हैं, बाणी से बोलते हैं, छठी पेशाब का त्याग करते हैं, इन इंद्रियों से जो कुछ आता है वो सब का सब भगवान ही है। मानो सिवाय परमात्मा की कोई और हुआ ही नहीं। ये महात्माओं का अनुमत बहु नाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जनता जन्म नाम अंति बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मान अंतिम जन्म क्यों कहा कि इसके बाद जन्म नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, दुख संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, कोई तरह का विक्षेप नहीं होगा, तो अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ये ज्ञान और सब कुछ परमात्मा है, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है, ये ज्ञानवान, ये ज्ञान जिसको हो जाए क्योंकि वास्तव में परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। अहम ही वासमाग्री सदस्तरम भगवान कहते मैं ही हूँ, भागवत में चतुस्वरी भागवत कहते मैं ही हूँ, पहले मैं ही था, पीछे मैं ही हूँ, बीच में मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। अमेव मत्सो निषा मैं ही मैं हूँ, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये अनेक रूप से बड़े हुए परमात्मा है, तो इसकी प्राप्ति कैसे हो कि सब सकल राम में जान, समझे, जड चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंधु सबके पद कमल सदा जोड़ जुग पार। ये रामायण द्वारा तो जड़ चेतन जगत, या जड़ चेतन का नाम स्थावर जंगम है, मानो जड़ चेतन होते हैं, दो होते हैं, खंभा काठ आदि जड़ है और जीव चेतन है, चेतन के दो भाग है, एक स्थावर है एक जंगम है, वृक्ष है लता है दूब है, ये स्थावर जीव है और चलने फिरने मनुष्य पशु पक्षी आदि ये जंगम जीव चलने फिरने वाले हैं। तो यहाँ पर जड़ चेतन करके लेना चाहिए, मानो स्थावर और जंगम जितने जीव है संसार में, वो जल चर है, थल चर है, नल चर है, जितने आकाश में चलने वाले, जल में चलने वाले और पृथ्वी पर चलने वाले जितने जीव है, और उनमें उद्भिज है, जरायुज है, अंडज है, स्वेद है, चार खानी है, 84 लाख तो जीव है और चार खान है। चार खान क्या है कि एक जरायु, जैसे मनुष्य जन्मता है, पशु जन्मता है, जैसे भैंस है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊंटनी है, जो ऐसे समझते है ना, ये सब जरायु है। जरायु नाम जेर, जर कहते हैं, जर पड़ी जाएगी, जर पड़ेगी तो वह जरायुज में लपेटा रहता है। ये सब जीव जरायुज कहलाते हैं, ये सिंह है और हरिण है, सांड है, बिल्ली है, ये सब जरायुज है। जरा में मानो उस एक चमड़ा होता है बहुत बारीक चमड़ा, बड़ा मजबूत, उस चमड़े में लपेटे हुए जीव होते हैं, उसमें रहते हैं, गर्भ में भी वो चमड़ा बन जाता है सांस में, जिसको जेर कहते हैं, वो जर है तो गर्भ में लपेटा रहता है, एक जरायु कहलाते हैं। सब जीव जितने गए जो जर से पैदा होते हैं वो जर से जर में रहते हैं, वो जरायु जीव है। और जो अंडित जीव है वो अंडा से पैदा होते हैं, तो पक्ष जितने होते हैं उनका अंडा होता है, अंडा से फिर दोबारा फूट कर गिरता है जीव। तो ये जितने पक्षी है होते हैं, ये गिलहरी आदि होती है जो गर्भ गृह गोधा से पकड़ी, ये है किरा है और गिलहरी है, ये जितने सांप है, जिस गोविरा है आदि जितने जीव है, ये सब अंडज है, ये अंडा देते हैं, अंडा फिर फूटते है तो जीव निकलता है, तो अंडे से निकलता है, ये दूध कहलाते हैं, दूध दो बार जन्म हुआ, मनुष्य भी दूध कहलाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय भी तीन जन्म का तीन वर्ण वाले दूध कहलाते हैं। दूध क्यों है, एक बार तो माँ बाप से जन्म होता है और दूसरा जनेऊ और गुरु जी से जन्म होता है, वो मंत्र दे देते हैं, जनेऊ दे देते हैं, वो दोबारा जन्म होता है, उनका जनेऊ संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, अब वे वेद के अधिकारी हो गए, वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए। जब तक जनेऊ न हो, बड़े पंडित जी का लड़का भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता, तो वो दो बार जन्म हुआ, इस बार से ये भी दूध कहलाते हैं और पक्षी भी दूध कहलाते हैं। और तो आपको क्या कहे, ये दांत भी दूध होते हैं, दांतों का नाम भी दूध है, क्यों पहला आवे दूध या दांत, पस बेखर कर फिर का दांत आवे, या दो बार आवे दांत, इस वजह से दांतों का नाम भी दूध है, पक्षियों का नाम भी दूध है, जैसे अंडे से पहले दूध है और ब्राह्मण सोच के नाम भी दूध है, तो दो बार जन्म हुआ, एक अंडे का और एक अंडे से फिर हुआ, तो ये सब अंडज कहलाते हैं। अंडज एक जरायु है, एक अंडज है, एक उद्भिद है, जैसे वृक्ष है, लता है, घास है, जैसे बाजरा है, जौ है, चना है, ये जितनी उगने वाली चीज है, ये उद्भिद ऊर्धम भिन्नति ऊपर वैसे निकलती है, बांस है, सब ऐसे निकलता है ना, इसको उद्भिद कहते हैं, ये उद्भिद जीव है, इनसे पैदा होने वाले। तो जरायु अंडज उद्भिद और एक स्वेद होते है, स्वेद नाम पसीने से, गर्मी होती है पसीना होता है, उस पसीने पैदा होती है, जैसे जू है, लीक है, चिनक है, ये छोटे छोटे जो जंतु ये पैसे पैदा होते हैं, केवल पसीने से, जैसे गर्मी में पैदा हो जाते हैं, वर्षा होती है तो अलहिया हो जाता है, अलसिया भी लंबा लंबा सब कुछ भी है, तो वे एक पृथ्वी से निकलते हैं ऐसे, तो गर्मी से उद्भिद है, इन्हें खाना पृथ्वी से निकलते हैं, पृथ्वी में खाते हैं, पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, तो ये गर्मी से पैदा होने वाले सब स्वेद है, स्वेद नाम है पसीने का, उस पसीने से पैदा होने वाले जितने जीव है सब ये स्वेद है। जुआ पड़ जाती है ना, कपड़ा में जुआ पड़ जाए, माथे में जुआ पड़ जाए, ये जुआ पड़ जाती है, पड़ क्या जाती है, स्वेद से पैदा हो जाती है, पसीने से पैदा हो जाती है, ये स्वेद है। तो इसे चार खानी हुई है, अंडर जरायु, अंडर स्वेद और उद्भिद और जरायु, अंडर स्वेद और उद्भिद, ये चार चार खानी है, 84 लाख गुणी है, उसमें दो तरह के है, चार तरह के हैं, सब सरासर चार तरह के होते हैं, वो जेर होती है ना, उसको आमड़ कहते हैं, आमड़ आमड़ा वो आवर का शब्द ही ओर है, अरे घड़ी आई ओर है, अरे घड़ी आई रीत है, तो ओर नाम आवर का है, घड़ी से आवर है वही वही रोत है, तो पहले आवर का ही जन्म होता है, तो आवर का ओर उसी में, इसी तरह से इनका स्वभाव ऐसा ही आदर नहीं है, इनकी परंपरा ओर ऐसी ओर ओर कहलाते, तो पहले ओल होती है, पीछे जन्म से जो घुमकी देते हैं वो पहले घुमकी जैसे देती है, वैसे स्वभाव हो जाता है बालक का, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, जो पहले घुमकी दे उसका भी स्वभाव उसमें आ जाता है। पहले तो ओर का आता है स्वभाव, वह जर है ना, जर मणि है, वो बात आती है उसकी ओर कहलाती है, और फिर आता है गुरु से उसके पशु उसके देखने सुनने से, देखने से सुनने से पढ़ने से, और जितने जो सीखता है ना वो बालक वही भाषा सीख जाता है, वही आचरण सीख जाता है, जैसा देखता है वैसा सीख जाता है, ऐसे सीखते सीखते संस्कार पढ़ते हैं, वो उनकी पढ़ती है प्रकृति। तो पूर्व के दिनों में का स्वभाव और यहाँ देखने से सुनने से समझने से जो बनता है वो स्वभाव बनता है, और स्वभाव भजन ध्यान करने वाला का होगा तो वैसे स्वभाव बन जाएगा। जो पाप करने वाले हैं उनके बच्चे वैसी वैसी हो जाएंगे, उनका खान पान रहन सहन बोल चाल वैसी हो जाती है। एक कहानी आती है, एक राजा थे, वो राजा गए तीर्थ यात्रा में, तो तीर्थ यात्रा में राजा गए तो राजा के साथ सब प्रजा भी गई, बहुत आदमी सही तो हजारों आदमी साथ में हो गए, तो राजा ने अपनी सब सामग्री ले ली, गृहस्थों ने भी अपनी सामग्री ले ली, अपनी अपनी जो सामग्री जितनी चाहिए उतनी सामग्री लेकर के सब के सब चले। तो राजाओं की ज्यादा चीजें बेगार में ली जाती थी, भगवान ज्यादा सामान है ले आओ, किसी की गाड़ी पकड़ लाओ, किसी को ले जाओ बेगार में ले जाओ, वो बेगार होती थी तो उसको देनी पड़ती है। वो ठाकर आदि को बेगार है, राजा की बेगार है, तो सब लो भाई गाड़ी और ले आओ, तो ये चीज अलग अलग चलते तो बेगार में चीज जाती। तो राजा के एक सुअर का पिंजरा था, पिंजरा था तो पिंजरे को अब किसको दिया, तो थोड़ी है उन जाने वाले उनको दे दे, ले जाओ सरा ये ले जाओ पिंजरा, जा महाराज की आवाज देना नहीं ले जाओ साथ में, तो बेगार में वो छोरियों को दे दिया। तो जमन मुसलमान का था, मुसलमान को दे दिया, थोड़ी दी जाती दे दिया, वो यूं चले। तो चलते चलते महाराज एक तीर्थ यात्रा में जाते संतों के महात्मा पहुंचे, संतों का बड़ा अच्छा आश्रम था, बड़ा सुंदर, और राजा गए तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा ये तो सोना आश्रम है भाई, वहाँ सत्य शांति, वहाँ आनंद, विलक्षण प्रसन्नता, सत्य स्वभाव है, कुछ करो मत करो पर तो ऐसा वायुमंड वहाँ का तो बैठने से शांति मिले, ऐसा उसमें पिंजरा बड़ा है, अब बड़ा तोता है और मैना है, वो बढ़ती है तो मैना भी बोलती है, तोता भी, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण बोलते हैं, बड़े सुंदर सुंदर बोले। तो राजा ने कहा भी अपने भी लाए थे ना पिंजरा, सोता है सुहा है ना कहाँ साहब है, तो लाओ, तो उनके पास था, उनसे बुलाया, बुलाया तो वो गाली देकर बोले, गाली बोले कहा है ऐसे बिल्कुल बुरी बुरी गालियां बोले। राजा ने कहा भाई ये क्या बात है, ये सुबह तो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता था और ये कैसे हो गया, तो तीर्थ यात्रा में महीना लगे पहले चलते थे, तो वो सुनते सुनते कोई सीख गया, सुबह कैसी सीख गया, राधे सीता राधे सीख गया, वो सीख गया, अब गाड़ी देकर बोले। तो राजा को गुस्सा आ गया कि हमारी फर्जी फर्जी भी करो थी, हमने कहा हम भी एक सुगा लाए हैं, हमारे बोलता है, अब बोले वो गाड़ी बोले। तो फिर कहा मार दो दरवाजे में मार दिया जाए, तब वो सुबह बोला तो तोता मैना दो थे ना वहां, तो मैना वो बोली कि हम मुनि नाम वचनम सुनो मे सुनो वे यवन से वाक्यम न साहस्य दोषो न मे गुणो वा संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। वो कहते हैं महाराज दोष नहीं है इनका, अहम मुनि नाम वचनम सुनोमी, एक संत महात्मा मुनि लोग ऋषि बैठे हैं उनका वचन सुनता हूँ मैं, तो सुनो यम वे यमन अस्य वाक्य, उसका मुसलमान उसका वचन सुनता है, अब सुने से वो सीख जाता है, तो ये कोई खराब नहीं है, हम कोई अच्छे नहीं है, हमारी जाति का ये है, ऋषि जाति का हम है, जाति हमारी एक ही है, परंतु अहम मुनि नाम वचनम सुनो भी सुनो यम वे यवन से वाक्यम न साष्य दोषो इसका दोष नहीं, न तो मेरे गुण होगा, कोई मेरा गुण नहीं है। संसार गिरा दोष गुण भवंती, जैसा संग हो जाए वैसा आ जाए, जैसा उन संग मिले बोली मिले वो सीख जाए। और 15 दिन 20 महीना उनके पास रहा ना, वो बेकार में दिल से उठाओ उठा कर बेकार में रहा चढ़ दे तो वो वही सीख गया। अब राजा के मन में था कि भाई मैं से ही उचित तो सारा है, हमारे भी तोता मैना है, हम भी बताओ बड़ा तो हरिफल मारना रह गया। तो उसने कहा हमारा इसका दोष नहीं है और मेरा गुण भी दोष नहीं है, ये तो संसर्ग का दोष गुणा भवंती, जैसा संग करे उस तरह से होता है। तो बालक जन्मता है फिर जैसा संग करता है वैसी भाषा बोलता है, जैसे विचार करता है, जैसी मामले उसमें गुण आते हैं। इस वास्ते लोगों में कहावत है कि नर नाना ने जा है, मानो नानाने की बात ज्यादा हो, क्योंकि माँ का संग ज्यादा होता है। पहले माँ के पेट में रहता है, फिर माँ की गोदी में रहता है, फिर माँ का दूध पीता है, माँ से सीखता है, भाषा भी सीखता है। इस वास्ते लोग कहते बोलो तुम्हारी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा मानो माँ की भाषा, माँ सिखाई वो भाषा क्या है, हिंदी है अंग्रेजी है क्या बात है। तो वह जैसे माँ बोलती है वही सीखती है, माँ जैसे सीखा वैसे सीख जाता है। तो माँ की दी हुई शिक्षा है, बैठना सुनना सब, चलना फिरना खाना पीना सब माँ सिखाती है। सबसे पहला गुरु माँ माना गया। एक तो वो ओर आती है उनकी, एक उनके पहले के जन्म है, फिर घूंटी मिलती है, फिर उनको जो बात संग होता है जिसमें माँ का संग ज्यादा होता है। तो माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा होता है इनका। माँ का स्वभाव ज्यादा आता है बालक में। इस वास्ते अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उन लोगों का विचार किया तो माताएं बड़ी अच्छी हुई, माँ की गोदी में ही वो बहुत सीख गए और सीखने से उनमें बड़े संत हो गए। उसे कह देंगे क्योंकि बालकों को सीख गए वैसे। तो बालकों की जिम्मेवारी माताओं पर है। आपकी बच्ची भी अच्छी बनेगी तो आपके अनुसार, आपका बालक बनेगा बच्चा बनेगा तो आपके अनुसार, इस वास्ते आप ख्याल रखो। आपकी बहू हो बेटी हो कोई भी गर्भवती हो, उसके सामने भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की बातें सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान नाम सुनाओ, भगवान के पद सुनाओ। तो वे सुनी हुई बातें वो बालक पर असर करती है। गर्भ में बालक होता है वो सीखना है। एक बार बात हुई ऐसी शास्त्र में आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये बड़े बड़े भाई दैत्य हुए हैं, उनसे पहले मधुर कैटभ दैत्य हुए हैं, वो आदि दैत्य हुए हैं, ये भी बहुत बड़े नामी दैत्य थे। तो ये विचार करे क्या करे, तो तपस्या करी, तपस्या करी तो बहुत जंगल में जाकर के ऐसी तपस्या करी जो वो इंद्र डर गया कि तो हमारे इंद्रासन ले लेगा। बड़ी कड़ी तपस्या, एक पग पर एक अंगूठे पर खड़ा रहना, अबरसत न खाना न पीना न श्वास भी रोकना, ऐसा तपस्या के घोर तपस्या। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सब लोग डर गए नजर क्या करेगा। तो देवताओं ने फिर क्या किया कि उनको विघ्न डालना चाहा, तो विघ्न डालना चाहा तो विघ्न में उठते ही नहीं, मारपीट करो घसीटो पटक दो, परंतु वो अपने समय छूटते ही नहीं, जो कुछ सहना है अपनी तपस्या अपनी करनी है पूरी, ऐसे करते थे किसी तरह से वो छोड़ता ही नहीं। तो फिर उसको सुनाया, अरे अरे करेगा विष्णु विष्णु विष्णु कृष्ण राम राम, एक सुनाया पद, एक सुनाया तो उसको गुस्सा आ गया, फिर आ गया मारने लगा, घर से नाम लेते हो बैरी का नाम लेते हो, भाग्य देवताओं काम हो गया। अब से छोटी अच्छी बात है, वो छोटी दिन वहां से वो आया अपने घर आया, जब भाई फिर तपस्या छूट दी है, अब घर में मिल गया मैं फिर करेंगे तपस्या। वो मिलने गया तो कयाधु ने पूछा, मानो प्रहलाद जी माँ से कयाधु, उसने पूछा कि आप जल्दी कैसे आ गए, विचार तो था कि इतना दिन मैं रहूंगा वह करूंगा कैसे आ गए। तो एकांत में उसने पूछा कि बात क्या हुई, वो बात हुई, वो बात का उत्तर देते हुए मेरे प्रश्न राम और कृष्ण ने ऐसा नाम लिया मेरे पास में, तो गर्भाधान होते हुए नाम लिया भगवान का, वो भगवान का नाम बह लिया उसमें फिर गर्भ बालक में, और वो फिर तब से वर्ष चला गया। अब तब से वर्ष चला गया तो उधर से मरा इंद्र ने घने जगाया, फिर जगह नहीं, उसने विचार किया कुछ भी करो उन्हें अपना तपस्या करनी है। फिर तो महाराज वरदान लिया जो कितना लिया, मरू ही नहीं मैं, देवता से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, वृक्ष से मरू नहीं, आले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, कई महीने में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, मेरे अक्कल में जी सगड़ी बता रह ली पूरी की पूरी, अब मरना मैं रह दी भगवान दे दिया ठीक है सदा उसको भाई। अब वैसा हर पास आया, घर पर आया तो घर पर वो आया, पहले आया इंद्र, तो इंद्र को देखा कि इन्हें नहीं करता है, तो फिर इंद्र ने आकर के और घर का लूट लिया सबने, सब जितनी राजधानी में चीजें वही लूट ली, नष्ट कर दी, चढ़ा दी, अलग कर दी, कया जो थी गर्भवती वैसे गर्भ रह गया था, फिर गर्भवाद गया तो सागर में, तो उसको भी लेकर चला, वो बेचारी अबला क्या करे, अबला को दूध नहीं देता हूँ मैं, इनमें गर्भ है वो जन्मेगा तो उसको मार दूंगा, फिर बचपन में मर जाएगा तो कंटा निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाथ जी ने कहा कि भाई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बेटा अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा, तुम डरता क्यों है। तो नाथ जी कैसे छोड़ दिया, तो नाथ जी ने जंगल में कुटिया बना दी और कह बेटी तू यहीं रह, और सत्संग कराते उनको, बातें सुनाते, सत्संग की बातें सुनाते, तू चिंता मत कर, मेरी पुत्री है तू, जैसे बाप रे घर में रहती है ना बेटी, ऐसे तू शांति से रह। बड़ा संतोष गया, वह बेचारी घबराई हुई थी, आश्वासन मिल गया, बाप मिल गया, अब क्या चाहिए, बार बाप मिल जाए, भाई मिल जाए, ऐसे नारद जी ने सुनाया। तो नारद जी सुने थे, कथा सुनाते थे, तो नारद जी उसको सुनाते थे, पर नारद जी का लक्ष्य था कि बच्चा है तो वो भक्त बन जाए, जब बालक है ऐसा बन जाए, तो महाराज मेरे संस्कार बढ़ गए। तो माता रेवन वेश नारद के उपदेश को मानत याद नहीं रही, पर सोधारी अशेष गर्भ पाई ज्ञानी हुए, वो सरल धारण कर लिया, नहीं हो गया भगवान का भक्त हो गया, तो ये संस्कार पड़े, तो वो माँ का संस्कार पड़ा, माँ गर्भ पास से गई, ऐसे ही द्रौपदी गए अभिमन्यु, हुआ तो अभिमन्यु की भी अर्जुन ने ज्ञान विद्या सिखाई थी, तो वो चक्रव्यूह की बात बताई थी, वो बताई जो चक्रव्यूह में प्रवेश है, तो ठीक सुने वो आदि सुने आदि, वो बात रात्रि को कहता था माँ को, आगे नींद नींद आदमी वो बच्चा सुन नहीं सका, माँ के कारण सुनता था, नींद आ गई, तो चक्रव्यूह में प्रवेश होने की बात तो सुन गई, निकलने की बात सुनी नहीं। बालक पड़े में सीख महाराज गर्भ में सीख गया, वो माँ बाप माता है चक्रु वेदन के लिए, उस दिन कोई था नहीं, अर्जुन गया था उधर से, भगवान भी गए थे और इधर से गए थे, भीमसेन गया कोई बात नहीं, वहां चक्रव्यूह गया वेदन करो, तो भीम से कहना हम तुम्हारे साथ में, अच्छा वो तू चाहता ऐसा, तू जानता है इस बात को, तो गया फिर छह मार्च से उसे मारा गया, अभी तो निकलना आता नहीं, वो जानव प्रवेश सीख गया, निकलने की बात सुनी नहीं, तो गर्भ में भी असर पड़ता है। इस बात आप लोगों से कहना है, बहन बेटी आपकी बहू कोई भी इसे गर्भवती हो तो अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, सुंदर सुंदर बातें सुनाओ, भगवान की बातें सुनाओ, भक्तों की कथा सुनाओ, भगवान के भक्तों के चित्र दिखाओ, उनके सामने प्रसन्नता रखो, उसको कहते हैं भी आशा है, आशा तो बड़ी भारी आशा है वह कि अच्छा कुछ जन्मेगा, कोई संतान जन्मेगा, तो उसके इसलिए उसको रखो जो वो अच्छे पुरुष बन जाए, सबरी श्रेष्ठ पुरुष है। गर्भ में भी संस्कार पड़ता है, बचपन में संस्कार पड़ता है, बच्चों के सामने ऐसी बात है, मंदावसा हुई है, उसने मतलब ऐसा ही किया, जो बालक जन्मता पहले गर्भ में ही वो ध्यान करती, जब करती, बड़ी श्रेष्ठ माता थी, आदरणीय वंदनीय माँ तो वो इस तरह से करती थी। अब वो समय सुधार दीदी उसने जब बालक पैदा होता गर्भ होता तो उसमें भी वही चिंता न भजन शादी वही करती और सत्संग बच्चे को यही सुनाती। बालक रोता है तो शुद्ध हो सी देता न ते नाम शुद्ध बुद्ध है मुक्त स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है नेत्र नाम तेरा नाम नहीं है ये नाम तो कृपन तो तत्कल्पना है अधू नहीं हुआ अभी जन्म के बाद में 10 वर्षों के बाद में नाम रखा है ये तेरा नाम नहीं है। और पंचात्मकम देह मिदंग नतेश भी ये पंचात्मक देह है 5 शरीरों को 8 तत्वों से बना हुआ बेटा ये तेरा देह शरीर नहीं है तेरे प्राण नहीं है तेरी इंद्रिया नहीं है तेरा मन बुद्धि नहीं है ये सब तो प्रकृति का है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी शुद्धोसी बुद्धोसी शुद्ध है निर्मल है संसार की माया से तू रहित है। संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा संसार रूपी स्वप्न छोड़ दे ये मोह रूपी नींद छोड़ दे जाओ जा मंदार साबा कि मुस पुत्र ऐसे पुत्रों कहते थे तो शुद्ध हो सी रेता न ते नाम कृतन से तत्काल बनाया धो नहीं वह पंचात्मकम देह मिदंग न ते नहीं वास्य तुम तेरा शरीर में तो शरीर का नहीं शरीर तो बना है यहाँ पर तू पहले से आया है शरीर छूट जाएगा तू चला जाएगा तो तुम तो ना तो शरीर का है ना तेरा शरीर है पंचात्मकम देह मिदंग तेज थी नहीं वास्ते तुम रोदी कश्य तो रोई बच्चा रोता की मैं सही कह रोता क्या माँ के तरफ जब सुने जब से बच्चा क्या सुने अरे बच्चा आपको अच्छा दिखता है भाई कच्चा है कच्चा तो उस पर संस्कार पड़ते हैं जैसे आप सुनाओ जैसे देखो सुनो वैसे एक बाल को कभी ऐसा नहीं रखना कि बच्चा क्या समझता है नहीं समझना बालक वो तस्वीर है बड़ा जैसे आप तस्वीर करो वैसे एक बार तस्वीर खींच जाएगी। एक ने तस्वीर उतराई कैसे हमारा बढ़िया तस्वीर उठाओ फोटो सामने फोटो लेने के लिए कैमरे के सामने बैठ गए ठीक ठीक से चार के हाँ सर ठीक है अब देखो हम कहते हैं 1 2 3 कहते ही वैसे रहना वैसे जाओ ठीक बैठो ठीक सर अब हम समझ सज के ठीक तरह से बैठा तो वो ये दो कह रहे तो मक्खी आगे बैठ गया तो हाथ तो लगा नहीं है हम कैसा नहीं उठाओ कैसे मेरे फोटो आ गया फट फटवा गया फोटो बड़ी चिंता नहीं देख रहे फटा फूट रहा हो बाबा बहुत धोएंगे रहेंगे फिर आएगा तो आज धो गई है अरे ये सब फोटो बिगड़ गया तुमने ऐसे ही क्या लिख दिया फोटो तुम खराब दिया वो कैसा हमारा काम नहीं है ये तो आपने हम क्यों करते हमने ऐसा खराब थोड़ी हमारे स्वभाव ऐसा करते ये तुमने फोटो बिगाड़ दिया कैसा मैंने बिगाड़ा सुधर कुछ नहीं ना तो जैसे आप था बस आ गए इसमें से हो गया वो याद आई बात कि मक्खी बैठी थी यूं करेंगे तो हाथ आ जाए आधा उड़ावी हो जाएगी यू कर फोटो आ गया ऐसे बालक होता है मैं बताओ वो देखती है वैसे असर पड़ता है। इस वास्ते शास्त्र में आता है कि जब कोई बहन गर्भवती हो जाए तो उसको भगवान का चित्र देखो सूर्य भगवान का दर्शन करो और पति का दर्शन करो और किसी को देखे नहीं तो जब वे स्त्री धर्म में हो उसमें से नियम बताए एकांत में रहो ना किसी से बोलो ना किसी से बात करो ना किसी का संसर्ग करो एकांत में रहो खास कूड़ी कपड़ा अपरा जो ले जल दे दिया ऊपर से अन्न दे दिया उसे पालो रिश्ते से तुम रहो तो तुम्हारे जो अब संस्कार है ना अभी अब दूसरे पढ़ेंगे तो वो संतान पर आ जाएगा। इसको जैसे अपने कहते रजस्वला कहते हैं शास्त्र में उसको पुष्पपति कहते हैं पुष्प जैसे कोई फल आता है ना तो पहले फूल आता है फूल के बाद फल आता है तो वो फूल है दृष्टि धर्म होना है, ये फूल है फल आएगा इसके पीछे, तो फूल में पहले से फूल में भी वो संस्कार होना पड़े, तो उसमें नियम से रहना, अलग रहना, अन्न जल आदि न छूना, वो अशुद्ध अवस्था मानी गई है। उस समय में जैसे खून पड़ता है वैसे रोम रोम से एक जहर निकलता है, रंसा शुद्ध से नारी, जैसे वो स्त्री धर्म होती है उससे स्त्री शुद्ध हो जाती है। शुद्ध क्या है, वो अशुद्ध अशुद्ध चीजें रुए रुए से निकलती है, अशुद्धि निकलती है अशुद्ध होकर के फिर चार दिन बाद स्नान कर ले, स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, गर्भधारण हो जाती है, तो वो शुद्ध होती है उस समय उनके सब निर्मलता आ जाती है इसी तरह से। तो हम फिर संस्कार वहां से स्त्री धर्म से लेकर के संस्कार पढ़ते हैं, फिर बालक में भी संस्कार आते हैं, तो वह जैसा देखे सुना जैसा श्रे वैसे उसमें असर होता है, वैसे शोभ बन जाता है। इस वास्ते अपनी बहू है बेटी है उनकी रक्षा करे, हर एक जगह न जावे, हर एक जगह नहीं करे, तो उसमें स्त्री धर्म होने पर उसका बड़ा विशिष्ट असर करता है। आजकल सूर्य मानती नहीं है, बहुत खराब काम करती है, उसकी अगर छाया पड़ जाए तो अंत और भुजंग ऐसा आया शास्त्रों में कि कालिंदर सांप हो उस पर अगर वह स्त्री धर्म वाली स्त्री का असर पड़ जाए तो सांप अंध हो जाए। अरे आप बहुत माताओं जानती है, बहुत सी तो कोई नहीं जानता, पता नहीं पापड़ होते हैं, पापड़ की जोत कराते हैं, जो सज्जी होती है सज्जी का बड़ा अगर फिर पापड़ बनाते हैं उस पर अगर वही छाया पड़ जाती है तो पापड़ काले पड़ जाते हैं, अशुद्ध हो जाता है, खाकर पार पड़ जाता है। ऐसे ही वो साया पड़ जाए तो महाराज को छोटा बालक हो, बहुत बच्चा छोटा, और उस पर किसी की साया पड़ जाए से तो बच्चे का सारा शरीर बह जाता है, लाल हो जाता है, फुंसा करके बहुत शरीर खराब अशुद्ध होता है। कारण क्या है कि उसके शरीर से जहर निकलता है, जहर निकलता है तो उस जहर का असर पड़ता है दूसरों पर, वही रसोई में जाती है तो रसोई पर अन्न पर असर पड़ता है, जल में जावे तो पंड पर असर पड़ता है, उसके पानी पर वो पिए जिनके भी खराबी होती है, जल छू लेती है तवय आदि में तो जंतु ही जंतु हो जाते हैं, ऐसे देखा है, वो जीव हो जाते हैं उसमें, अरे उसमें गंगा जल डालो ठीक साफ हो जाएगा, तो अशुद्धि का बड़ा असर पड़ता है, ये अपवित्रता का बड़ा असर पड़ता है। इस वास्ते माता बहनों से कहना है आपकी लड़कियां है आप ख्याल रखो, सावधानी रखो, उनमें रसोई में बच जाओ, पंडे में बच जाओ, अपने ऊपर से ले लिया एकांत में रहो, नाम दो भगवान का याद करो, और ना किसी को देखो ना अपने को दिखाओ, ना आपको कोई देखे ना आप किसी को देखो, सत्संग आदि में जाना हो तो किसी बार बैठ जाओ, नहीं जरूरत नहीं जाओ तो आप एकांत कपड़ा दूर बैठ जाए, आप जावे अपने घर में ही रहे, इसलिए से रहना बहना माताओं में उचित है, तब आपकी संतान बड़ी आदरणीय पूजनीय शुद्ध होगी, नहीं तो अशुद्ध करते हुए अशुद्ध आदर से वो तरह से बातें करते तरह से सुने भी असर पड़ जाएगा। आजकल छोरा कहते हैं छोरा छोरी मेरे बाद मानते ही नहीं, अब माने क्या, पहले से नींव ही खराब कर देते हो आप, तब कैसे मारे, इमारत तो बढ़िया होती है नींव होती है ना, भक्तिकरण का ये आरंभा मैल हो जो थिर हो थम्बा थम्बा थिर होता है तो मैल अच्छा होता है, नींव में बालक के पहले जन्म से पहले भी संस्कार से पड़ जाए, पेट में ऐसे संस्कार पड़ जाए, फिर सामने संस्कार पड़ जाए कि फिर मानते नहीं मेरे, अब तुम्हारा कैसे माने, तुमने पहले ठीक नहीं किया है, इसका निर्माण अच्छा नहीं किया, पहले आप सावधान रहो, भजन ध्यान करो, नीति में चलो, स्वयं अच्छे काम करो, छोटा बालक हो उसमें पालन करो, उसमें भी बहनों माताओं को भाइयों को चाहिए कि बड़ी सावधानी से रहो, बच्चे के सामने कोई चेष्टा मत करो, साफ बालक है भोला बालक है पड़ा है सैया पर तो उसके सामने भी कोई चेष्टा नहीं हो, उनके ऊपर असर न पड़े, ऐसा मत समझो उसने वो तो कैमरा है उस पर असर पड़ता है, फोटो उतरता है आपका वैसा वैसा ही, तो पिता भी जाते पुत्र पिता ही पुत्र होता है, स्त्री जब विवाह करके जाती है ससुराल में तो वो अपने आप को दे देती है, अपना गोत्र तक बदल देती है, वो गोत्र भर अपने पति का ही होता है। मेरी बचपन बात याद आती है, ये दूसरी दूसरी जाति के साथ माना बनिया है, वो बनिया भी है, ये कोई राठी है, कोई वैसी है, ऐसे ज्यादा जाति होती है। तो मेरे बात आई वन में, मेरी कोशिश है एक हर एक बात समझने की आदत है। तो आदत भी अब जब ये है माँ और जाति है, बाप और जाति है, तो सोरा क्या हो, किस जाति का होगा, ये बात मन में आई। फिर उत्तर आया पिछले मन में कि छोरी तो होगी माँ की जाति की, छोरा होगा बाप की जाति का। बात है नहीं है, मेरी बचपन की बात बताओ। उसने बालक तो पहला पता तो है नहीं हमें कुछ भी, फिर सुना कि नहीं बालक तो पिता की जाति का ही होता है। कारण कि वो अपना गोत बदल देती है, तो गोत उसका सी का गोत नहीं रहा, वो बाप का गोत रहा, वो गोत पति का ही हो जाता है। इस वास्ते उसकी जाति बच्चा हो चाहे बच्ची हो, पिता की जाति का ही होता है। ये आप जानते ही हो, हम तो बड़े भाई थे बेस जानते, उसने समझा नहीं। आजकल के बालक तो बड़े सेंट होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, हमारे तो इतनी अकल नहीं थी ऐसी। मैंने देखा व्यवस्था में 10-11 वर्ष का बालक नंगा छोरा छोरी नंगे फिरते थे, आज छोटा उड़ाइयां चले उनके भी कपड़ा पहना देते हैं। कारण क्या, ये बात बहुत गलती हो गई है, गंदगी बहुत आ गई, तो वो गंदगी आ जाती है। नहीं तो छोरा छोरी खेलते साथ में रहते ऐसे ही रहते, ये संकल्प भी नहीं होता। मेरे को बचपन की बात याद आई है कि तू कहाँ से आया रे, तो मैंने मतलब कहाँ से लिया, कहते लोन देकर खरीदा तेरे को। फिर कहाँ से आया भाई, कहते वर्षा में बरस के आई हुई, तो बात सुनो हाँ वर्षा में कोई तब गया हो, कहाँ से हम पता नहीं रहा किसने से बात होता है कहाँ से आए। ये बचपन की बात याद है मेरे को, मैंने पूछ तू कहाँ से आ रहे, तो बड़ी मुश्किल कहाँ से पता नहीं कहाँ से आ गया मुझे, तो बस हम बस गया बस हम बोल गया ले गया बोली मैं बस आ गया वहां से। तो ये कहते वही वर्षा में आया हुआ होगा, कोई कहते थे गोद दे दिया खोल दे दिया, तो कहते मोल दे दिया। तो बालक क्या समझे कैसे आया क्या नहीं है पता ही नहीं, होश ही नहीं। अब 5-7-10 वर्ष वर्ग हो गया तब तक पता नहीं महाराज क्या बात होती है कैसे होती है। तो मेरे को ऐसे विचार हरे समझ रही बात क्या है, तो समझने की बात समझे तो भाई गृह भी कैसे है, साधु कैसे है, कृष्ण में कैसे रहे, बात बताइए ना मैं तो कृष्ण में कैसे रहना चाहिए। तो हरे के मन में खोज होती है, उसे लिखा है इस तरह से। तो ये बचपन में ही असर पड़ता है उस पर बालक का, तो अपने याद रखो अशुद्ध अवस्था में आप कोई काम ऐसा मत करो, बहनों माताओं को चाहिए परहेज रखो। अब हम भिक्षा को जावे, अब भिक्षा में कोई बहन इस तरह से हो अपने धर्म में हो और भिक्षा दे तो हम क्या करें बताओ, हमारे को पता नहीं तो वो अशुद्ध धन हमारा अंतर्गत मैला हो जाएगा, अपवित्रता हो जाएगी, तो आपको पाप लगेगा। तो ये सदा याद रखो, पवित्रता रखो, छोरियों को सिखाओ कि जो आप पवित्र रहे। नहीं तो आजकल बहुत खराब शब्द है महाराज, जब कलयुग का ऐसा जोर का प्रभाव और प्रचार पड़ता है जिसमें लोग समझते ही नहीं, मानते नहीं, स्वयं तो अकल नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, अरे कहने अगर सुनते नहीं और मानते नहीं, और घृणा करते हैं शास्त्र में चलिए वो बात करवा रहे, वही गलत है, वही गलत है, वही गलत है, सब गलत है, हम समझते वो ठीक है। तो बालक कैसे अच्छे हो बताओ, अब आपका कहना कैसे माने, सपूत हो, कुछ उनमें अकल हो कि भाई माँ का दर्जा ऐसा होता है। हम तो भाई बहुत वर्षों को होने बाद भी माँ का कितना दर्जा हमने नहीं सुना, शास्त्रों में पढ़ा उनकी बातें सुनी, तो संसार मात्र में जितने संबंध है सब संबंधों से माँ का संबंध खास है। इस वास्ते आदरणीय होती है माँ। यहाँ तक हमने बात संतों की सुनी है कि साधु हो जाए तो उसका भाई बड़ा तो साधु को नमस्कार, बाप भी नमस्कार करे, पर माँ सामने आ जाए तो फिर उसके गले में लंबा पड़ के दंडोत करे माँ को, माँ का इतना ऊंचा दर्जा है। सबसे ज्यादा माँ है। माँ जितना कष्ट देती है, चाहे लड़का हो तो लड़की, माँ जितना कष्ट देती है ऐसा कोई संसार, बाप भाई संबंधी कुटुम्बी कोई कष्ट देता इतना वो समझ देखता है। तैसी माँ का बड़ा आदर करो, विशेष आदर करो। मैं तो लड़कियों के लिए भी कहता हूँ, लड़कियों का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। और उसका ऐसा नहीं, वाह मातृशक्ति है, माँ है माँ, वो माँ बनेगी, इस बात उसका निरादर मत करो। वो तो खास माँ है, इसलिए से माताओं को बहनों को अपने लड़का लड़कियों की तरफ ख्याल रखते हुए ऐसे शुद्ध पवित्र रहो, जो बालक बालिका आपकी गोद में आवे तो शांति बन जाए, श्रेष्ठी बन जाए। कितनी बात थी, मंदाल साहब ने ऐसे ही किया तो महाराज में सब जितने हुए बड़े थोड़ा बड़ा हुआ चल दिया। पति ने कहा कि करोगी क्या, ये राजगुण सापेगा, राजा की रानी महारानी थी, राजगुण आगेगा। तो फिर रानी ने उसको सिखाया, व्यवहार की बातें सिखाई, ये बातें भी देती ज्ञान पर व्यवहार की बातें भी सिखाती, ऐसे सिखाते सिखाते वो बड़े हो गया, वो बड़ा हो गया, तुमने सोचा बाल वो बड़ा हो गया तो राजा ने क्या कर, चलो भजन करे अपने, तो भजन हो गया ग्रस्त तो पूरा हो गया। वो विचार करके जंगल भजन करने को लग गए, भजन करने को लग गए, वहां तो बेटा आए सभी, वे संत बने हुए साधु बने हुए आगे जंगल माँ गई, माँ को चार पगों पड़े माँ के, माँ का बेटा हम भजन करेंगे, माँ बताओ क्या काम करें, वहां आप जो आज्ञा दो तो हम काम करें। क्योंकि आज्ञा कह देना है, तेरा छोटा भाई है वो राज में बैठा है तो उनका कल्याण कैसा होगा, वो फंस जाएगा तो उनका उद्धार करो छोटे भाई का। ठीक है माँ, उसका सरकार खड़े हो तो बड़े भाई ने जाकर बताया, तू रजगद्दी कैसे बैठा, राज का अधिकार तो मेरा का है, मेरे साधु मैं हूँ, साधु हो गया तो क्या हुआ, अधिकारी तो मैं हूँ, तू सो रथ के जा जा कि बिचार मोटा कहीं का आया है इस बार कर दिया। उसे कहा देख ठीक नहीं है, राज का अधिकार मेरा है, तू बैठ गया अब तू हट, मैं बैठू राजगद्दी, अधिकार मेरा है, बड़ा होता है वो अधिकारी होता है, मैं बड़ा हूँ तू छोटा कैसे बैठा, कर बैठ गया। तो मानी कोई बात सुनाया समझाया कि ठीक नहीं, राजा क्या करेगा तू, अब क्या करे, राज है फौज है पलटन है बहुत उनके पास में, अब बेचारा साधु क्या करे बताओ। उस तरह से निकल गया तो वो गया नाना ने जाकर देगा, नाना तो नहीं था मामा था, वो राजगद्दी पर मामा था, मामा से जाके मामा जी देखो मैं बड़ा हूँ, मेरे को नहीं देता, छोटा भाई राजगद्दी बैठ गया, कैसा न्याय करता था, क्या करो तुम मेरी मदद करो किसी तरह से, मेरी मदद करो, राजगद्दी का मालिक मैं, खैर वो बैठा राजगद्दी पर मानता है नहीं कह रहा तो करो। तो उसने कह दिया करो युद्ध करो तुम, कहा तो ये राज दे दो बड़े भाई को और नहीं तो युद्ध करो। उसने कहा हाँ युद्ध करो, युद्ध किया, युद्ध में मामा जीत गया, मामा जीत गया, बांध लगा तो वजह करेंगे, राज लेता है बड़े भाई का राज होता है, अधिकार बड़े का होता है, तू राजा बनकर बैठ गया। तो मैं बैठ गया, मेरे माँ बाप मने राज दियो है, उसे अगर माँ बाप ने दिया वो राज नहीं ले, कहा नहीं ये बड़े भाई बैठा हो, तो बड़े भाई बैठाया, बड़े भाई बैठा तो वो बड़े भाई बोला मामा जी मेरे राज नहीं करना है, ये राज आप रखो, अब दोनों राजों का पालन आप करो, आप राज्य का भी इस राज्य का भी भार आपको दिया, आप भार पालन करो, हम तो भजन करेंगे। कि तू कैसे करेगा भजन, मैं तो मामा हूँ बड़ा हूँ तू छोटा है मेरे से, तू भजन करेगा तो महाराज मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है, ये राज करने के लिए थोड़ा मिला है, ये चलो कर फल बिछड़ भाई, ऐसे ही तो भजन सुमन करने का है, तो फिर तू कर तो मैं ही करूँगा, मैं भजन करूंगा, तो आप मेरे पधारो, बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। ले गया भाई बेटों को राज दे दिया, वो दोनों राज मामा जी ने अपने बेटे को दे दिया, ठीक करो राज तो हम तो भजन करेंगे। जाकर माँ के पग पड़ा, अरे भाई ले आयो भाई को, तेरे भाई को ले आया महाराज, मेरे भाई को लिया और तेरे भाई को लिया दोनों को लिया बोझ करी दो भाई करो मेरा भाई तेरा भाई बदल करो ऐसे बालक हुए तो कितना विचित्र बालक हुआ। और वो माँ थी ऐसी जिसने शुद्ध होशी बुद्ध होशी और मंदास का स्तोत्र है वो करा तो वो जब जाने लगी ना तो हाँ बात वो भूल ही थोड़ा। जब वे वनवास में गए ना तो मंदास राजा अपना स्तोत्र लिख करके कह दिया तू मांग ले। तो उसने भुजा में ऐसा ताबीज बनाकर उसने मांग लिया। तो कहा देख जब कभी आफत आवे दुख आवे संताप आवे तो तुम उसको पढ़ लेना बाकी नहीं हुई चीज पर आदर्श ही रखी उसने। जब वो मामा जी का ऐसा आया ना फौज उसमें सब तब उसने पढ़ा पढ़ा तो देखो नहीं मान ये कहा है तो कहा भाई साहब इरादा मैं तो पसंद करूंगा माँ का कहना ऐसा है तो माँ का कहना करूंगा आप लोग कहते हम भी नहीं लेते तो कभी हम तो नहीं लेते मामा जी को दिया मामा जी ने ले लिया तो सोचोड़ी बांधी है उसमें वो कागज था। तो ऐसी माताएं हमारी हुई है कृष्ण की माताएं थी क्या उदार भाव था उनका। उनके ये मन में विचार था कि मेरा दूध पी करके और गद्दी का दूध पिएगा ये कहीं कुत्ते का दूध पिएगा मेरा दूध क्या पिया मेरा दूध पिया तो दूध पीना ही रहते। पद्म पुराण में कथा आती है राम राज्य की कथा आती है रामाश्वमेधी कथा आती है राम जाम जी ने अश्वमेध किया उसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो उसमें लोगों को कहा कि तुम जाओ देखो मेरी प्रजा में राम जी ने कि कोई प्रजा में दुखी तो नहीं है रात में जाकर बातें सुनो घर के लोग क्या बातें करते हैं किसी के कोई दुख हो किसी के दर्द हो तो हमारे बताओ हम दूर करेंगे उसका। इस तरह से उनकी गुफिया पुरुष फिरती थी। तो वहां बारह वर्णन है हमारा तो भी माताएं कहती है राम जी का गुण गा रही है राम से कथा हो रही है राम कीर्तन हो रहा है भगवान नाम का जप हो रहा है ऐसी वो कथा हो रही है रामायण कथा धर्म रामायण कथा हो रही है ऐसा देखा तो मैंने सुना कान लगा कर तो एक माँ है बालक को खिला रही है बालक को खा रही है प्यार से सुना रही है नाम और कीर्तन सुना रही है। फिर उस बालक को कहा देखो बेटा राम जी के राज्य में सब कुछ मिलता है बहुत मिलता है पर तुम माँ का दूध नहीं मिलता है ये तू पी रहे अभी पीना दूध पी रहे फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा माँ को जन्म मिलेगा जन्म की जगह राम जी के राज्य में माँ का दूध दुर्लभ है और सब चीज मिलती खूब खुली मिलती है ये पी ले बेटा ये बात सुनाई महाराज ऐसी माताएं सुनाती है कि बेटा राम जी के राज्य में घाटा अगर है घाटा बड़ा भारी घाटा है माँ का दूध नहीं मिलता समझे इस बात से बेटा पीला पीना नहीं तो पी ले माँ का दूध नहीं मिलेगा फिर कभी ऐसी बात तो राम जी के राज्य में अयोध्या को पूरी को लेकर सोए भगवान उद्धव सब किसी पूरी को ले गए राज्य में ही ऐसी बात थी उनकी राम राज्य है उनकी सब महिमा करते हैं राम जी का राज्य है यहाँ तो राम जी का राज्य है तो ऐसी बात है। तो बहनों माताओं भाई लोग सब सार करो अपना जीवन बनाना है। तो बात ये चले थी कि जो संत महात्मा हुए हैं उनका जो सिद्धांत है उनका आचरण है वो हमारे में आचरण आ जाए भगवान का जो तत्व है वो हम समझ रहे हैं। तो भगवान तो सदा ही ऐसे भक्त ऐसे संत बन गए तो उन संतों के वर्णन में क्या थी कि सब नमस्कार श्री राम मैं सब जगत जानी करूं प्रणाम जोर जो पानी। तो रामायण का पाठ करो तो चौपाए जय श्री राम लगा दो और एक ये लगा दो कि श्री राम मैं सब जगत जानी करूं प्रणाम जोर जो पानी। अब कहते हैं नमा प्रसाद नमोस्ते सर्वते शिव सर्व ये कहते हैं दूसरे तीसरे से भगवान रामायण चौपाई। तो बात यह है कि पाठ करते हुए जड़ चेतन जीव जत जितने जीव है जड़ चेतन सावर जंगम सकल राम मैदान कितनी बढ़िया बात कही बदम सबकी फल कमल जोर दोनों हाथ जोर कर नमस्कार करता हूँ। ये भाव करते हुए पाठ करो तो मैं ख्याल रखो कोड़ा श्लोक पढ़ना ही नहीं, श्लोक का भाव रखो कि जितने संसार में जीव है, रामायण का पाठ बने जितने गए वो नमस्कार करो, वो गीता का श्लोक उसका, और ये कोई नमस्कार करो कि सब भगवान है, सब भगवान, सब भगवान स्वरूप है, सर सर सब विष्णु विष्णु भगवान है, हरे विष्णु सरे विष्णु विष्णु पर्वत मस्तक माला कोई गुरु सर्वम विष्णुमयम जगत, जगत सब विष्णुमय, सब भगवान है, सब पहाड़ भगवान के हाथ है, ये वृक्ष रोमावली है भगवान की, चंद्रमा और सूर्य भगवान का नेत्र है, पाताल भगवान का पैर है, वो ब्रह्मयोग भगवान का मस्तक है, ये सब विराट रूप भागवत में कई बार आया, विराट का वर्णन भागवत में कई होगा, कई बार आया विराट का वर्णन, मतलब सब भगवत स्वरूप है, सबको नमस्कार करो, सबको आदर करो, सबको ऐसे करो, कोई हो भले ही, भागवत में भक्ति की भक्ति प्राप्त करने का उपाय बताया है, विसिज्य स्वयमानान स्वान कृषम बीड़ांत देहिगम प्रणवे दंडमत भूमो आश्वचांडार गोखरम, विसिज्य स्वयं दूसरा हसी उड़ा हुआ आपकी तो परो मतलब क्या करो कि आश्वचांडार गोखरम, कुत्ता और गधा और गाय और चांडार जो लंबा पड़ कर दंडोत करो कि शर्म आवे कि मत शर्मी में शर्म मत करो, इसमें शर्म मत करो, और लज्जा आती है शर्म आती है, गंदे कोई दंडोत करे शर्म आती है, शर्म छोड़ो, शर्म छोड़ो, आश्व चांडाल गोखरम, कुत्ता चांडाल गाय और गधा इनको प्रमेय दंडवत घूमो, पृथ्वी पर लंबे पसर दंडोत करो, अगर कल्याण चाहते हो धार चाहते हो तो इसमें तो शर्म आ गई, घरे करना मुश्किल है, कोई सही हिम्मत कर दो रे तो होगा नहीं है, तो कम से कम मन से तो कर लो, और यदि तो ये पाठ करो उस समय तो हरदम नमस्कार करो, जल चेतन में जीव जत सकल राम में जान, बंधु सबके पद को मैं सदा दू, ये पढ़ दो बार पढ़ जा, बार बार पढ़ो, श्री राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, सीधी सीधी चलते फिरते नीचे दसमी नमस्कार करो, ये एक नियम ले लो, बहुत ही बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, निहाल हो जाओ आदमी, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, मनुष्य जन्म चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य जन्म है वो केवल मुक्ति के लिए मिला है, ये हमारे शास्त्र कहना है, केवल कल्याण के लिए मिला है, अरे कल्याण कितना सुगम हो जाए, सब राम मय जान, सबको नमस्कार सुने ऐसा करे, नाम का जप करे तो उसकी वो संस्कार रहेगा, अगर अंतकाल है तो अंतकाल में ही बात आ गई, जो सब समय में होता है वही अंत समय में होता है, अंत समय में होता है अंत मत ही चौकती, इस बात कहते हैं तपा रे तपा काहे को खपा, क्यों खपत रहेगी अंत मता से पार जाता, अंत मती जो होगा तो अंत मती कौन सी होगी, ज्यादा जिसका स्मरण होगा विचार होगा अंत मती आप साफ हो जाएगा, तो हरदम भगवान का नाम जपो, सबको नमस्कार करो, सबको आदर करो, मनोवाक काय वृत्ति मन से वाणी से और शरीर से यही बर्ताव करो, सबका आदर करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सब आमयम रोग हरित हो जाए, निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी को दुख न हो, ये भाव हृदय का रखो, दृष्टि से भी दूसरों को अच्छी दृष्टि देखो, सज्जन है भगवान का रूप है ये, अनेक तरह के महाराज पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, हत्या करते हैं, मार कूट करके नष्ट कर देते हैं, ये क्या है, ये कलयुग की लीला है, कलयुग में भगवान कलयुग की लीला करे, सतयुग में सीता की करते हैं, कलयुग में ऐसी लीला है, भगवान की लीला है ये, सुनिए अपने बचो, अपने ऐसा नहीं करेंगे, दुनों को बचाओ, हाथ जोड़ो की कृपा करो, कृपानाथ ऐसा मत करो, फिर करे सबने अपना भाव तो सुधारोगे, ये कलयुग की लीला है, भगवान शेर जी कई बार कहता ये वीरता है, उस अवसर परमात्मा का स्वरूप है, और ये जो चेष्टा जितनी होती है भगवान की लीला है, ऐसे देखो हर समय तो अपना अंतर शुद्ध हो जाएगा, भगवान और भगवान की लीला देगा फिर पीछे क्या रहेगा, तो ऐसी बात है, ऐसा सुंदर मौका मिला है मनुष्य शरीर का, तो बड़ा ही सुंदर मौका, तो जो संत महात्मा हुए हैं मूल बात अपनी बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है। सब कुछ वासुदेव इति माम प्रपद्यते, ऐसे मेरे शरण होते हैं। सब भगवान है, भगवान है, राम राम राम राम राम राम, सकल राम में जान, सकल राम में जान, सकल राम मय राम है। जो राम से पैदा हुए, राम में स्थित है, राम में स्थित होते हैं, सब राम में है। मनो सबकी परिक्रमा सरा दो पान, ऐसा याद करो और ऐसा मानो भी। श्री राम में सब दी जानी सुपारी हटते दूसरे याद करते रहो, देख जब दृष्टि पड़े नमस्कार करो, इससे सिखाओ तो हम भी संत महात्मा बन जाए। क्यों महात्मा ऐसे ही होते, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा बहुत कम मिलेगा। तो अपने बनो, अपने आते है ना, ये लखपति के मोटर अपने लाओ, इसकी हवेली इतनी चली, अपने बढ़िया बनाओ, अपने सामने के तो अपने से लाओगे। तो वो ये सारी ये ईर्षा करो कि अपने ऐसे बनो, ऐसे से महात्मा हुए, हुए तो हो गए, अपने घर में बनो, खुद ही बनाओ। सबके लिए बनने लगी, भगवान का खुला दरबार है, खुली उनकी छूट है, सब सब योग्य है, सब अधिकारी है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, मामूली चीज है। मस कहीं करे बिरंचि प्रभु, मच्छर को ब्रह्म बना दे, अरे अजय मशकते हीन, ब्रह्म को मच्छर से भी नीचा बना दे, कैसी बात बात है। ऐसा समर्थ भगवान है, कितनी बात है। ऐसे भगवान को याद करो, ऐसे अपने हमारे संत बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, घर में बैठे हुए। द्रौपदी सीता कुंती ये माता घर में ही, वो तपस्या करने थोड़ी बाहर रही, वो घर में बैठी हुई, अपने धर्म का ठीक पालन किया। कितनी और वही राम भाई है, करमेती भाई है, फूली भाई है, कितनी माताएं हो गई जिन्हें आपने भजन स्मरण किया, बड़े ऊंचा पद पर किया। ऐसे भारी चीज संत महात्मा हुए, अच्छे अच्छे ऐसा अपने को बनना है, मनुष्य ही सफल करना है। नारायण नारायण नारायण। तो वो पाठ होता है हमारे यहाँ, गीता जी का पाठ होता है, एक घंटा रामायण का पाठ होता है। तो पाठ होता है जिसमें ये श्लोक बोले जाते हैं, ये श्लोक है ऐसे नमस्कार करने के, सब राममय। तो पाठ में आओ, क्या करो, खूब प्रेम से चिंतन करो, भगवान का भजन करो, घर पर भी करो, रात दिन ये लग जाओ, मन जरूर सफल हो जाए अपना।